राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2059 17 अगस्त 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वंशर का आश्रम राम। नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम बहुत सुगम है। संत महात्माओं ने बहुत सुगम कर दी बात, जो ऊंची से ऊंची अच्छी से अच्छी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जिसके समान कोई हो ही नहीं सकते, इतनी ऊंची बात 25 साल बात करी। अब इतनी बात भी आप नहीं पकड़ते तो क्या करोगे? जो नाशवान है वो नाशवान के प्रश्न मत हो और अविनाशी ने याद कर लो। इतनी सो बात हो बहुत कम हो गया। सब पाप ताप सब ये नाशवान के साथ गए, सब अनंत पाप अनंत कर्मों के सब पाप आप परम शुद्ध हो गए। केवल परमात्मा को अपना मान रहे और विश्राम कुछ करना नहीं। भगवान अपना है उसका सहारा ले लो और चुपचाप कुछ भी करना नहीं। परिश्रम थकता वजिए विश्राम तो जड़ का आश्रय था वो आश्रय लिया भगवान का। भगवान का आश्रय विश्राम हुआ, कुछ भी नहीं करना है। इतने में सब पाप खत्म, अनंत धर्मों के पाप सब खत्म है। परमात्मा की प्राप्ति इतना शुभ काम है, इतना सरल काम। अब हम आप चाहो इधर ही करो ये तो क्या गया जाए। सीधी सीधी जनदाश ये सब छूटेगा। जो छूटने वाला ही है उनको छोड़ना है, ये छूट जाएगा। ये आप छोड़ दो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, नहीं छोड़ो तो छूट तो जाएगा। आपके पास रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, छूट जाएगा। केवल उसको छोड़ना है, भीतर से बाहर से है जो जानतेगा। इतने काम बनता है पूरा, बड़ी सरल बात है सबके लिए, बड़ी उत्तम बात है सबके लिए। छोटा बड़ा बूढ़ा जवान सो कुछ पढ़ा लिखा हो चाहे पढ़ो कैसे हो सबके लिए बड़ी बड़ी बात है। क्यों हे राम सारा भगवान का और बसुभ्या विश्राम कुछ करना नहीं। एक भगवान है उस मेरे तो गिरधर गोपाल कुछ ज्यादा कोई इतने या बात कठिन मालूम है तो छूटने वाले को छोड़ दो और परमात्मा अपना है ये मान लो। जितने से बिना पार पूर्ण काम सब केवल भगवान का सहारा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सुनाश ईश्वर हंस जीव अविनाशी चेतन अमर सुनाश सिद्धि सर्वारी कितने शुभ बात है, बहुत शुभ बात, बहुत शुभ, बहुत शुभ। अरे परमात्मा की प्राप्ति चाहो तो बहुत ही शुभ, इतनी बात है बस। भगवान का सारा आश्रय है, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु सुसखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सबास। केवल भगवान का शरण लेना, केवल माम एकम शरणं व्रज, अंतर सर्व पापे भी बहुशेषा में मास, मेरी शरण हो जाए, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्व गुणितम कहा ने, वो एक बार ही, एक बार ही सर्व गुणितम, एक बार शब्द आया है, ऐसा बढ़िया साधन है। सब कर लिए, कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई हो, छोटा हो, बड़ा हो, सब के लिए एक बात, ऐसी शुभ बात, बहुत शुभ बात बताई। अरे छूट जाएगी चीज रहेगी नहीं, अरे छूट जाएगी उसे छोड़ दो, छूट ही जाएगी, नियम है पक्का, उसको छोड़ना है। परमात्मा की प्राप्ति जा, कितना ऊंचा काम हो जाए, जो छूट जाएगी उसको छोड़ दो, सदा रहते उसको पकड़ो। इतनी शुभ बात है, सबके लिए, स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा हो, बड़ा हो, बालक हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, निरोग हो, सबके लिए, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी वेश में, मुसलमान हो, ईसाई हो, सबके लिए इतनी बढ़िया चीज, इतने बढ़िया चीज है। हे नाथ, मैं आपका हूं, भगवान के शरण हो जाओ, आश्रय केवल भगवान का, भरोसा केवल भगवान का, अनुसार किसी का नहीं। और अपने है जैसी स्थिति, जैसी स्थिति में वैसे ही, कोई साधु बनना नहीं, कोई कहीं जाना नहीं, किसी को जाना नहीं, स्थिति है। बड़े भारी लाभ की बात, इसके समान कोई लाभ है ही नहीं, अद्वितीय लाभ है, अद्वितीय, दूसरा कोई नहीं। न तत्समो सभ्य कुतो अन्य, आपके समान भी नहीं है, क्या होगा, इतनी सरल बात, इतनी सीधी बात, सब करें। मनुष्य मात्र समझ सकता है, पशु समझते नहीं, पशु मतलब समझते नहीं, आप सब समझ सकते हो, सब कर सकते हो, सब अधिकारी हो, कोई अन्य अधिकारी नहीं है, उत्साह होना चाहिए, आपने उत्साह मन में छूट जाएगी सब की सब, फायदा कुछ नहीं होगा। छोड़ दो वो निहाल हो जाओगे, निहाल छूटने वाली है उसको छोड़ना, बिल्कुल छूटने वाली है उसको छोड़ना। छूटेगी ही नियम है, नियम रहेगी नहीं, बोलो छूटने वाली है उसको छोड़ना है, रहने वाला है उसी रखना, वो रहेगा ही, चीजें छूटेगी। इतनी सुलभ इतनी सरल बात, कोई पापी हो तापी हो खराबी हो अच्छा हो बंदा हो दुर्गुनी हो द्रव्य हो, भूतकाल छोड़ दो, भूतकाल ना पूछ जाओ, भूतकाल कैसे बीता भूल जाओ, कोई कैसे ही हो, कितनी सुगम बात। आप सबके सब माता बन जाए, सब सब भाई बहन सब बहन सब माता बन जाए, सभी माता बन जाए, भगवान की कृपा सु दुर्लभ चीज है, हरे को बताते हैं। हम तो भाई बहुत वर्षों से लगे हैं, हमारे पता ही नहीं था, बहुत वर्षों से लगे। अरे बड़ी सुगम बड़ी सरल बड़ी श्रेष्ठ, निहाल हो जाते हैं, पूर्ण हो जाए पूर्ण। आपकी केवल इच्छा, केवल चाहना, केवल और कुछ नहीं। आप कैसे हो कैसे नहीं कोई बात नहीं, पापी से पापी अब चेत सुदुराचार हो बनते ब्राह्मण साधु संबंधते सम्यक क्षिप्रम वही धर्मात्मा सत्सा शुश्वत शांति निगचते गौंते पंजारी न मे भक्त प्रकाश्यति। ऐसी बात है, ऐसी बात है सबके लिए। केवल उत्साह चाहिए, भगवान मिले खर्च इतना ही है, खर्च इतना ही, केवल मतलब इसको प्राप्त करना है, केवल स्वीकार करना है। बड़े सुगम कठिन नहीं है, परिश्रम नहीं है, सबके लिए, किसी वर्ण का किसी आश्रम का, मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो हिंदू हो कोई हो भाई हो बहन हो कोई हो सबके लिए। निहाल हो जाओगे निहाल, सबसे ऊंचा पद, इससे ऊंचा पद कोई हुई, इससे ऊंचा पद है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। सीधी सरल बात सबके लिए, ऐसी बात है। भगवान की कृपा से सबके लिए शुभ बात, उत्साह आना चाहिए, उत्साह एक एक बार आप कैसे पड़े हुए हो न पड़े हुए हो, अच्छे आचरण है बुरे आचरण है, कैसे हो जैसे हो वैसे बोलो, कितनी बड़ी बात है। सबके सब अधिकारी, छोटा बड़ा पापी तभी सब अधिकारी, सब पापों से छूट गया, सब पापों से सदा के लिए मौज हो जाए। केवल विश्वास हो जाए तो मार लो, बात नहीं स्वीकार कर लो, कह देंगे स्वीकार कर लो ठीक। जैसे बताया ये गंगा जी है, बस गंगा जी है ठीक से स्वीकार से हो। हम नदी समझते नदी में ही है, साक्षात गंगा जी भगवान का चरण उदय है। दृष्टवा जन्म शतम पापम, देखने मात्र से 100 जन्मों के पाप दर्ज होते हैं। गंगा जी अच्छा, गंगा जी क्या दे देंगे बताओ, इतनी बात। ये परमात्मा है जन केवल साव जगह। मान लो चुप हो जाओ, स्वीकार कर दे, बताने वाले तैयार, बताने वाले तैयार। आप समझो, आप शंका करो, आप में कोई संदेह हो तो पूछो। सज्जनों ऐसा मौका मिलेगा नहीं, ये कितना दिन रहेगा वो तो भगवान जाने, बात ऐसी है। एक पद आता ले लो भलाई, दिन जावे ले लो भलाई, करिए नहीं तो रावण लंक राज मायो लंका शो कर ले लो भलाई दिन जावे। ये बात ये करना है, सब जीते में सब सब इसे अधिकारी है, परमात्मा प्राप्ति की धन का दिल नहीं है, सब लघुपति हो जाए नहीं है, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी इसे संदेह नहीं। केवल मानना, केवल मानना, केवल मानना, मान लो आपके समझ में आ जाएगी। किसी के जल्दी किसी के देरी याद हो सकती है, पर समझ दे रही है सब समझे रहे, यहां कोई बात मामल नहीं है। चलो ले लो भलाई पछताशो ले लो भलाई पछताशो, राजमय लंका शो ले लो भलाई। अब ले लो सब भाई बहन सब भाव तैयार के बस, केवल तैयार हो जाओ, कौन मर जाएगा सब का सब। कोई जल्दी कर लगे जल्दी भी जाएगा, कोई कहीं देगा उस देगी, पर हो जाएगा काम, ऐसे संदेह नहीं है, इसमें संदेह नहीं है, इसमें संदेह नहीं। मन में आती उत्साह नहीं, भगवान की कृपा से अपने तो करना है, और क्या करना है बताओ, इससे बढ़कर और क्या करना है। पढ़ने कोई काम आए ही नहीं, सबसे बढ़िया रहा। जो छूट जाएगा उसको छोड़ना है, छूट ही जाएगा आपके पास रहेगा ही नहीं, उसको छोड़ना है मन से, इतना ही काम है। शरीर ये छूटेगा, छूटेगा ही कोई रहेगा बिना मरे, बताओ इतने बैठे हो बताओ, शरीर छूटेगा कि नहीं? तो शरीर छूटेगा तो कुटुंब भी छूटेगा, तो घर भी छूटेगा, तो जमीन भी छूटेगी, रुपये भी छूटेगा, कुटुंब भी छूटेगा, मित्र भी छूटेगा, ऐसे छूटेगा। उनको बारी छोड़ दो, बट छूटने वालों को छोड़ दो, रहेगा नहीं, रख लो भाई, शरीर को रख लो भाई, हिम्मत है, हिम्मत उन्हें बताओ, हम तो रख लेंगे, रख सकोगे नहीं, हमारे को मरना पड़ेगा नहीं, रहे न रहे परवाना परवान में परवाना हो गया, रुपया रहे न रहे, घर रहे न रहे, कुटुंब रहे न रहे, शरीर रहे न रहे, परवा नहीं, बेपरवा। एक भगवान में लग जाओ, एक परमात्मा है, शंका वजो कर लो प्रसार, इतना काम संभव है सबके लिए। आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो, वैसे ही हो, आपने पाप किया, कोई बात हो तो क्या जो किया, अब हम साथ हो, अब सावधान हो जाओ, बस वो जो हो गया अब नहीं, पूर्ण पापों को भूल जाओ, सब भूल जाओ भाइयों, बहनों करो हिम्मत अपने उत्साह से, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सबका बजा जाए।